Przyjaciele wspominali tragicznie zmarłą Kasię Stopaczek w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli. W rosyjskim ataku na Kijów ucierpiała siedziba rządu, wybuchł pożar. Po remisie z Holandią kibice wierzą w zwycięstwo. Wieczorem polscy piłkarze grają z Finami. Pokazała, że z dziećmi można rozmawiać, a nie tylko do nich mówić. Tak o Kasi Stopaczek w specjalnym wydaniu Zagadkowej Niedzieli mówił były rzecznik praw dziecka dr Marek Michalak. Jak podkreślał, potrafiła słuchać w szczególny sposób. Ta jej uważność wobec drugiego człowieka to była naprawdę uważność. To jest to, co wychowankowie Korczaka mówili, że jak on z nimi rozmawiał, to mieli takie poczucie, a było ich prawie 200 osób, jak rozmawiał z tą jedną, że jesteś najważniejszym człowiekiem na świecie w tym momencie. I Kasia też to miała. Była zawsze uśmiechnięta, potrafiła słuchać, wspominała w Trójce Kasię i koleżanka Katarzyna Pruchnicka. Miała zawsze 1000 pomysłów, ona doskonale wiedziała, co chce robić, a tak naprawdę może gdzieś, świadomie albo podświadomie, doskonale wiedziała, komu chce pomóc, o czym chce mówić głośno. To było w niej bardzo widoczne i takie do odczucia. Kasia Stopaczek zginęła w piątek w wypadku samochodowym na Podkarpaciu. W Trójce była od 2001 roku. Poważne zniszczenia w Kijowie po nocnym rosyjskim ataku. Na razie wiadomo o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Wśród nich jest matka z niemowlęciem. Około 20 osób jest rannych. Odłamki dronów uszkodziły siedzibę rządu. Zapaliły się dach i górne piętra. Ucierpiały także bloki mieszkalne. Jak informuje mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko, najbardziej ucierpiała dzielnica Światoszyn. Mocno uszkodzony jest 9-piętrowy blok mieszkalny. W dzielnicy Światoszyn odłamki dronów trafiły także w inny 16-piętrowy blok. Tam również wybuchł pożar. Ukraińskie siły powietrzne informują, że Rosjanie użyli ponad 800 dronów i kilkunastu rakiet. Udało się unieszkodliwić 750 bezzałogowców i większość pocisków. Żandarmeria wojskowa wyjaśnia groźny wypadek na poligonie w warszawskim Rembertowie. Dwaj cywile nielegalnie przedostali się na teren wojskowy i zostali ranni w eksplozji materiału wybuchowego. Prawdopodobnie był to niewybuch. Eksplozja ładunku wybuchowego poraniła dwóch mężczyzn. Obaj byli w ciężkim stanie i mieli liczne rany szarpane. Jednego z nich przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR-u, a drugiego przewieziono karetką. Żandarmeria wojskowa będzie usiłowała ustalić, w jaki sposób cywile przedostali się na teren leśnego poligonu. Zadaniem śledczych będzie też sprawdzenie zabezpieczeń wokół strzeżonego obszaru. Wojsko w komunikacie prasowym podkreśliło, że teren poligonu był dobrze oznakowany, ale cywile zignorowali znaki zakazu wstępu. Rodzaj oraz pochodzenie ładunku wybuchowego również mają zostać wyjaśnione w postępowaniu prowadzonym przez żandarmerię. Michał Makowski, Polskie Radio. Po czerwcowej porażce kibice w rewanżu liczą na zwycięstwo. Wieczorem na Stadionie Śląskim polscy piłkarze zmierzą się z Finlandią w eliminacjach mundialu. 3 dni temu biało-czerwoni sprawili niespodziankę i zremisowali na wyjeździe z Holandią. Teraz kibice wierzą, że reprezentacja pokona Finów. Dobre kroki zrobiliśmy z Holandią, zremisowaliśmy, więc nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o formę. No, przewidywałbym wygraną z Finlandią, zapewne jakieś 2-0, 2-1, coś koło tego. Powiedzmy, że 2-1 dla Polski, tak zupełnie strzelając. Szykuję oczywiście, że wygra Polska, ale patrząc na tą sytuację, no to nie wiadomo. Każdy gra dobrze i mam nadzieję, że to będzie dobry wieczór dla nas. 2-0 dla Polaków oczywiście. A kto? Może wreszcie Lewandowski się pokaże. Mecz Polska-Finlandia o 20:45 w Chorzowie. Klimat. Bardzo dobra i dobra jakość powietrza w całym kraju. 39% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez najbliższą godzinę do 13 w sieci będzie więcej prądu niż wynosi zapotrzebowanie. Dopiero po 18 sieć może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko na zachodzie słonecznie, na północy i wschodzie przelotny deszcz, możliwe też burze i od 19 do 24 stopni. Tak będziemy pamiętać Kasię Stopaczek, autorkę m.in. cyklu Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest związek małżeński? Ja byłam 2 razy i byłam

Królestwo Roślin. Lato 2025. Z profesor Ewą Zaraś-Juszkiewicz rozmawiałem o drzewach, o tej arystokracji wśród roślin. Pani profesor jest wybitną dendrolożką i rozmawialiśmy o tym, czy bez drzew w ogóle rozwinęłaby się nasza cywilizacja. Pewnie ta cywilizacja nasza rozwinęłaby się może w jakiś inny sposób, wykorzystując może jakieś inne narzędzia. Ale dzięki temu, że powstał tak cudowny organizm, jakim jest drzewo, i my w jego cieniu mogliśmy ewoluować właśnie, to jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jesteśmy w tym miejscu, które można powiedzieć, że bez drzewa nie dalibyśmy sobie rady i generalnie planeta bez roślin, no oczywiście bez drzew, nie dałaby rady przeżyć, bo to one są gwarantem tego życia, jakie znamy, jakie potrafimy zdefiniować, które gdzieś tam w naszej wyobraźni funkcjonuje w obrocie naukowym, tym codziennym. To właśnie to, jak żyjemy, jest wynikiem takiej pięknej koegzystencji nas, zwierząt i roślin. No a przede wszystkim drzew. Tak, bo też zanim przejdziemy do rozmowy o pięknie tych organizmów, wydaje mi się, że może warto też powiedzieć od strony takiej chemicznej czy chemiczno-biologicznej, z czego właściwie zbudowane są drzewa i jak to wpływa właśnie na to, że one są aż tak człowiekowi potrzebne na różnych etapach jego rozwoju. No one są zbudowane z tego samego, co my. Mhm. Prawie tego samego, co my. No są to organizmy węglowe i tu no właśnie ten węgiel jest naszym wspólnym mianownikiem i dlatego jak jeden z moich ukochanych artystów, Fryderyk Hundertwasser, stwierdził, że człowiek i drzewo to są bracia w ewolucji, to jest to ukoronowanie ewolucji. No można tak przyjąć i ja oczywiście to przyjmuję za pewnik, bo jakby nie patrzeć, skomplikowanie budowy nas ludzi i naszych braci drzew jest bardzo podobne. Tyle tylko, że drzewa są doskonalsze. Mhm. A właśnie dlaczego one aż tak oddziałują na naszą wyobraźnię? No przecież są miliony innych istot na naszej planecie i mam wrażenie, że jednak ta rola drzew w takim rozwoju kulturowym ludzkości jest jednak jakoś wyjątkowa. Jest wyjątkowa, bo drzewo wpisuje się w każdy aspekt naszego życia. Daje nam schronienie, jest budulcem, z którego tworzone były szałasy, domy, ba. W niektórych miejscach na tym globie w drzewach się mieszkało, czy nawet dalej można zamieszkać. Dają nam pożywienie, owoce, ale też kwiaty, liście i nie tylko. Kora, podkorze, korzenie są swego rodzaju mikroświatami, w których żyją również inne organizmy, bo drzewo to nie jest odizolowany układ, taki samodzielnie funkcjonujący. Drzewa dają nam schronienie nie tylko pod postacią domów, ale są naszą bronią. Przecież pierwsza broń, oczywiście oprócz kamieni, no to były elementy wykonane z drewna, będące kawałkiem drzewa. Wreszcie to, o czym chyba najmniej myślimy, to są również organizmy, dzięki którym mamy jakąś odzież, mamy również taki produkt drzewny, tak to powiem, który ma największą wartość, jaką możemy sobie taką materialną określić, no bo przecież pieniądze, prawda, papierowe, to jakby nie patrzeć, nie byłoby ich, gdyby nie celuloza. No dzisiaj oczywiście banknoty są w troszkę innej technologii wytwarzane, no niemniej jednak, zresztą papiery wartościowe, prawda, no są spisywane, jakby sama nie nazwa, patrzeć, prawda, właśnie na czymś, co pochodzi właśnie z drzewa. Więc faktycznie w każdym jednym aspekcie naszego życia to drzewo się pojawia. Pojawia się od pierwszej sekundy naszego bycia na tym łespadole aż do ostatniej sekundy. Mhm. Tak więc, moi drodzy Państwo, no chyba nie ma innego takiego materiału, innego takiego organizmu, o którym możemy powiedzieć, że faktycznie go widzimy. Jest taki namacalny, prawda? Bo nawet siedząc w tym pięknym studiu widzę bardzo dużo tych elementów drewnianych. I co najważniejsze, sama ta materia drewniana, drzewna, ma coś w sobie takiego, ja bym powiedziała, rezonującego z nami. Jest podobnie ciepła, zapach drewna. Co prawda ten zapach drewna, szczególnie w obiektach zabytkowych, to nie jest samo drewno, to są również inne organizmy, które kolonizują. Utrwalające. Tak, to są grzyby niektóre, tak więc tu faktycznie ten zapach jest taki niezwykle specyficzny, ale bardzo przyjemny. To jest zawsze dobrze kojarzący się zapach i sama właśnie obecność. No, wyobraźmy sobie jakiekolwiek wnętrze, no, jeżeli jest ono takie, powiedzmy, na wskroś nowoczesne, pozbawione tego elementu drewnianego, mówimy chłodne. Wstawiamy choćby jeden element drewniany, mówimy, już jest ocieplone. Więc ile to w sobie taki element pochodzący właśnie od drzewa, ile dobrego wnosi w nasze otoczenie i jak dobrze my komfortowo się czujemy w takim otoczeniu, gdzie właśnie to drewno jest, to drzewo jest. Jakaś tajemnica jest. Taka tajemnica, wielka, tak, prawda? Tak, mistyka drzewa. Jedną ze swoich książek poświęciła pani drzewom w krajobrazie kulturowym i tu warto zaznaczyć, że właśnie w bardzo wielu kulturach, o ile w ogóle nie we wszystkich kulturach, tych pradawnych kulturach, właśnie w ich mitologiach, w symbolice związanej z różnymi kulturami czy religiami, te drzewa były bardzo obecne i bardzo istotne. Tak, sama budowa drzewa, właśnie taki układ osiowy, axis mundi, oś świata, to też jest coś bardzo mocno oddziałującego na naszą wyobraźnię. To jest organizm, który po pierwsze jest ogromny. No są oczywiście drzewa mniejsze, większe, ale co do zasady drzewa są z reguły większe od człowieka i to wielokrotnie większe, wyższe. Więc człowiek, patrząc na drzewo, na dobrą sprawę patrzy na taki łącznik między niebem a tym, co niewidoczne, ten świat podziemny. Z tego względu można powiedzieć, że to jest coś, co spina cały wszechświat, ten nasz taki, w tej naszej wyobraźni wszechświat, a jak się cofniemy w historii, to ten człowiek im mniej, załóżmy z naszego punktu dzisiejszego, możemy powiedzieć, im mniej wiedział, czy im mniej był świadomy budowy tego świata, jaki my znamy, prawda, czy też tę budowę rozpoznajemy w jakiś taki sposób, powiedzmy, bardzo mierzalny, to dla takiego człowieka to faktycznie była oś świata. To było coś, co bardzo mocno oddziaływało na wyobraźnię, choćby wynikające, to oddziaływanie wynikało choćby z tego, że obserwując drzewo, człowiek doświadczał przeróżnych doświadczeń, a mianowicie w czasie burzy to drzewo ściągało pioruny, więc było taką anteną, dzięki której człowiekowi się wydawało, że mamy kontakt z tym, co nad naszymi głowami. Drzewo, szczególnie w tej naszej szerokości geograficznej, gdzie mamy zmienność pór roku, człowiek doświadczał tej przemiany, tej obcowania z tą przemianą, z tą kolejnością pór roku, stąd magia agrarna się wywodzi, z tego obserwowania świata, łączenia różnych zjawisk. Stąd też chyba to zjawisko drzewa życia, prawda? Tak, że ono tak. Z jednej strony jest długowieczne, tak. A z drugiej strony właśnie wiecznie ten się tajemniczy moment dorocznego odradzania. Tak, tak. Co roku się odradza, co roku umiera, jak feniks z popiołów się odradza i co roku jest coraz potężniejsze, więc to są takie obrazy drzewa, które chcąc nie chcąc, będąc w przyrodzie, gdzieś się w nas wdrukowuje. To taki właśnie obraz i stąd też wielki szacunek, jaki mamy do drzew. To prawda, dzisiaj no różnie bywa z tym szacunkiem, niestety z ogromnym ubolewaniem muszę stwierdzić, że obok ogromnej armii ludzi, którzy kochają drzewa, szanują drzewa, jest też niestety bardzo duża grupa ludzi, która tych drzew za bardzo nie szanuje, żeby nie powiedzieć nienawidzi, albo po prostu kierując się, pozwoli pan, nie będę tego nazywać, czym się kierują, niszczą drzewa. I tu taką chyba największą stratą, jaką ponieśliśmy w Polsce, było spalenie najpotężniejszego drzewa, a mianowicie dębu chrobry. Królestwo roślin. Lato 2025. Trójka. Love. Królestwo roślin. Lato 2025. Z Alicją Borkowską ze Strefy Wolnosłowej, fundacji, która pracuje z migrantami i uchodźcami w Warszawie, rozmawialiśmy o książce Stefano Mancuso, która nazywa się Naród Roślin. I profesor Stefano Mancuso, wybitny włoski botanik, proponuje w niej spisanie takiego rodzaju konstytucji świata roślin czy narodu roślin. On rzeczywiście posługuje się bardzo takimi wyraźnymi przykładami, tak? Mhm. I historiami, i rzeczywiście każdą z jakichś umiejętności czy cech świata roślin od razu porównuje jakby z tym, jak my funkcjonujemy w świecie. Na przykład jeden z artykułów jest poświęcony temu, jak naród roślin nie uznaje władzy hierarchicznej, scentralizowanej, ale jego funkcjonowanie opiera się na władzy rozproszonej, na mniejsze ośrodki. Artykuł trzeci. Dokładnie, artykuł trzeci. I to jest rzeczywiście bardzo interesujące, bo jakby przykłady, na które się powołuje Mancuso, są nam niezmiernie bliskie, bo wychodzą od takich bardzo fizycznych, najbliższych, codziennych, jak ta władza hierarchiczna rzeczywiście oddziałuje na nasze codzienne funkcjonowanie poprzez powodowanie stresu i zmęczenia i jakby złego po prostu funkcjonowania w społeczeństwie poprzez wzmaganie takich zachowań przemocowych czy właśnie oddalania odpowiedzialności jednostki, tak, od jej zachowań, działań. Więc to jest bardzo, bardzo na przykład interesujące, jak tutaj opisuje, jak rośliny działają. Też w innym artykule z kolei powołuje się na przyszłość. Tam są dwa takie artykuły dotyczące w ogóle przyszłości i tego jakby wykorzystywania zasobów ziemskich. I tutaj to też jest bardzo ciekawa perspektywa, jakby to porównanie, jak rośliny w momencie, kiedy im brakuje zasobów, po prostu zmieniają swoje funkcjonowanie. To znaczy one wiedzą, że muszą się dostosować do nowych warunków i że zasoby, które mają, nie są nieskończone. I tutaj jakby od razu odwołuje się do człowieka, który jakby niezależnie od tego, czy zasoby są skończone, czy nie, dąży ku wiecznemu rozwojowi, tak? Rośliny się zmieniają swoją budowę, kurczą się, przystosowują się do podłoża i to wchodzą, co... Wchodzą w krzyżówki na przykład z różnymi innymi gatunkami, tak, po tak, to, żeby tak. Nabrać cech genetycznych, dokładnie. Które pozwalają i rzeczywiście, i to, o czym pisze Mancuso, że to jest jakby niesamowicie nienaturalny i jakiś niezwykle głupi pomysł, że można jakby wykorzystywać więcej niż ziemia może dać. Więc tutaj na przykład to są bardzo, bardzo jakieś takie ciekawe kwestie. No też on często właśnie odwołuje się do tego, że uznajemy jakby, no teraz na szczęście się to w jakiś sposób zmienia, ale że zawsze jakby homo sapiens uznawało, że jakby tym, co nas różni od innych gatunków, jest właśnie inteligencja między innymi. A tutaj jakby najnowsze badania pokazują, że tak naprawdę rośliny też nie dość, że mają swoją inteligencję, mają swoje życie społeczne, jakby tworzą relacje, więc to jest jakby niesamowite, jak możemy gdzieś tam z tego czerpać, temu się przyglądać i też przewartościowywać nasze funkcjonowanie społeczne, polityczne. W tej jego najnowszej książce o niezwykłych podróżach roślin też bardzo się podoba, bo tam znowu tematem jest właśnie próba zerwania z tym mitem, że rośliny są nieruchome, że się nie poruszają. I tam to też bardzo tutaj Państwu polecam tę książkę, bo to jest dosłownie taki jak powieści Werna o jakichś niezwykłych przygodach, że te rośliny tam nagle pojawiają się jako takie bohaterki, szalone podróżniczki, właśnie jak z jakichś powieści przygodowych, które potrafią pokonywać tysiące kilometrów, trafiać na inne kontynenty, głównie poprzez nasiona oczywiście, i zasiedlać te tereny w nowy sposób. Thank you. Trójka. Królestwo roślin. Lato 2025. Z Elżbietą Sielaczek rozmawiałem o tym, w jaki sposób taki zwykły szaraczek, zwykły szary człowiek może zacząć myśleć o ogrodzie wokół własnego domu, jak się zmobilizować, jak w ogóle zacząć myśleć o tym, że nagle chcemy posadzić jakieś rośliny wokół nas, chcemy, żeby coś nam zakwitło. Posłuchajmy tych rad. Dosyć długo dojrzewałam do tego, żeby się zająć ogrodem. Moja teściowa, nieżyjąca już zresztą, prowadziła taki niewielki ogród. Miała tam pewnie kilkanaście gatunków roślin. To były róże, piwonie, jakieś kwiaty jednoroczne. No ale ja nie podzielałam jej entuzjazmu. Ona uwielbiała pracę w tym ogrodzie. I pamiętam kiedyś ona zachorowała, znalazła się w szpitalu. Ja ją odwiedziłam i ona powiedziała, a właściwie zapytała, no kto zajmie się tym ogrodem, jak ja już nie będę miała siły, albo mnie już nie będzie. Więc ja tak niewiele myśląc, no jeżeli trzeba będzie, no to posiejemy trawę. Ale to nie był jeszcze ten przełom. No potem teściowa oczywiście była coraz słabsza. Koleżanka dała mi nasiona, koleżanka z pracy dała mi nasiona aksamitek. Ja te aksamitki posiałam i potem obserwowałam, jak one kiełkują, rosną, liście powstają na tych łodygach, kwitną. I potem, pamiętam, kupiłam cebulę tulipanów, narcyzy, zasadziłam je jesienią. Na wiosnę też tak zrobiło się pięknie, kolorowo. I jakoś tak małymi krokami to się przerodziło w moją ogromną pasję. Aczkolwiek... Bo co, bo się udało, bo zakwitło, tak, nie? Bo tak, mogłaś to obserwować. Tak, a poza tym mówi się, że zielone uspokaja. I coś jest na rzeczy. No przynajmniej na mnie to tak działa właśnie, tak terapeutycznie, że ja się rzeczywiście w tym ogrodzie wyciszam, uspokajam, wracam brudna, spocona, ale szczęśliwa. W odróżnieniu od dzieciństwa, kiedy tak, też wracałaś, to rozumiem, prawda. Brudna, spocona, ale nieszczęśliwa. Tak, tak. I raczej to jest ciekawe, są prawda? To jest ciekawe. Co prawda, no też na początku popełniłam wiele błędów, jak to tacy początkujący ogrodnicy. Jakie na przykład? Dużo roślin wylądowało w koszu. Najpierw zachwycałam się, znalazłam w markecie jakąś pięknie kwitnącą roślinę, na przykład hortensję ogrodową na wiosnę, już z pięknymi kwiatami, pełna euforii, zakupiłam, posadziłam na słońcu, nie wiedząc o tym, że przecież hortensję się sadzi w półcieniu ogrodową, że musi mieć kwaśną ziemię. No i oczywiście no nie udało się. To samo było z rododendronami. Rododendrony też nie lubią słońca, one lubią takie rozproszone światło. Najlepiej pod koronami drzew, też kwaśną ziemię. Także tych błędów było całe mnóstwo, ale jak patrzę na takich początkujących ogrodników, ja widzę, że oni te same błędy popełniają, ale też myślę, że czasem dobrze uczyć się na własnych błędach. No bo to chyba też tak jest, że nawet jak czasami się coś wie, przeczytało gdzieś, teraz też jest bardzo dużo przecież poradników, oczywiście, można w internecie sobie różne rzeczy znaleźć, ale to jest trochę co innego przeczytać gdzieś, że tak można, a tak nie można, a co innego odczuć na własnej skórze, dowiedzieć się po prostu, jak coś nie działa zwykle w praktyce. Poza tym, no to też jest kwestia oczywiście, bo powiedzmy, że może być ziemia obojętna, może być kwaśna, ten akurat rodzaj gleby jest dedykowany danej roślinie, ale na przykład ziemia jest nieprzepuszczalna, jest gliniasta i wtedy też nie każda roślina urośnie na takiej ziemi, więc to jednak też myślę, nabycie praktyki, uczenie się na błędach, ale też czytanie, zdobywanie wiedzy. Królestwo roślin. Lato 2025. See you. Królestwo Roślin. Lato 2025. Pamiętajmy, że rośliny i miłość do roślin może stać się ważnym elementem naszego życia, ważnym czynnikiem wyostrzania naszej wrażliwości na świat, na to, co wokół nas. No, niestety lato mija, zbliża się jesień, ale to też jest taki piękny moment, kiedy za chwilę będzie coraz bardziej żółto wokół nas, coraz bardziej pomarańczowo. Te kolory, sezonowość życia roślin będzie coraz bardziej rzucała się w oczy, więc warto to obserwować, warto inspirować się tym i w ogóle warto zajmować się roślinami. Przypominam, że wszystkie audycje z cyklu Królestwo Roślin dostępne są jako podcasty na stronie Trójki, na stronach Polskiego Radia albo na Spotify. Więc do każdej z tych audycji w dowolny sposób można sobie powrócić i na nowo jej wysłuchać. A ja zapraszam do słuchania nas za 2 tygodnie. Do usłyszenia.